อันตรายมากอารมณ์ทั้งหลายท่านถ้าไม่อินทรีย์สังวรบาปทุจริตทั้งหลายก็ไหลมาตามทวารตาหูจมูกลิ้นและกายและใจเพราะการเห็นการได้ยินของเราเหล่านี้อย่าคิดนะว่าจะไม่เป็นที่ไหลมาแห่งทุจริตกรรมการเห็นการได้ยินเหล่านี้ในที่สุดก็ไหลไปหาทุจริตจนได้ไหลไปหาวจีทุจริตจนได้ไหลไปหากายทุจริตจนได้ไหลไปหาบาปกรรมจนได้เพราะอะไรเพราะไม่มีอินทรีย์สังวรไม่สำเนียกไม่ใส่ใจเลยแล้วก็นึกถึงว่าเคยพูดบ่อยๆไม่ใช่หรือว่าวัตถุอันตรายอันตรายนะตอนหลังมันจะนำมาซึ่งความอันตรายโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะไออันตรายจากภายนอกไม่น่ากลัวเท่ากับอันตรายที่ไหลออกมาจากภายในเพราะว่าอกุศลจิตทั้งหลายไม่เคยปราณีบุคคลใดอกุศลจิตทั้งหลายที่เกิดจากไม่มีอินทรีย์สังวรนั่นแหละหมู่นรกจึงแออัดยัดเยียดเหมือนธนานดีบุกไม่ได้แช่งนะพระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังว่ายัดเยียดแบบนั้นจริงๆเหมือนกับผงแป้งที่อัดในกระป๋องแป้งนะมันยัดเยียดกันแบบนั้นแหละแต่ว่ามันยัดเยียดอย่างนั้นนะแต่ก็ไม่มีรับปริมาณไม่จำกัดเข้าไปสถานที่เท่าเดิมแต่รับเพิ่มรับได้ไม่มีจำกัดเดรัจฉานทั้งหลายก็แออัดยัดเยียดเปรตทั้งหลายก็แออัดยัดเยียดอสุรกายทั้งหลายก็ไม่ได้พร่องลงเลยเกิดจากอะไรก็เกิดจากไม่มีอินทรีย์สังวรเพราะเมื่อไม่อินทรีย์สังวรแล้วตามมาด้วยกายทุจริตและวจีทุจริตพยายามหมั่นทบทวนตรวจตราตัวเองบ่อยๆนะว่าสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดยังเป็นกุศลอยู่หรือควรจะให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์พูดคำใดก็ช่างเถอะคำที่เราพูดออกไปอย่าลืมนะกัมมัสโกมหิดวงที่1ให้ผลชาตินี้ดวงที่7ให้ผลชาติหน้า2ถึง6ให้ผลในชาติที่3เป็นต้นอารมณ์ใดบ้างไม่เป็นที่ตั้งแห่งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมกรรมเหล่านี้ก็จะมีผลการที่ใส่ใจในกรรมสักตามากๆอันนี้แหละทำให้มีอินทรีย์สังวรเพราะหิริโอตตัปปะเป็นเหตุใกล้ให้มีอินทรีย์สังวรคนที่ไม่มีหิริโอตตัปปะไม่อายชั่วไม่เกรงกลัวต่อบาปต่ออกุศลรักษาตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ไหลไปกับบาปได้หรอกพระพุทธเจ้าก็ตรัสอยู่แล้วว่าคนที่จะเกียจกันอกุศลด้วยหิริโอตตัปปะมีน้อยนักในโลกนี้อกุศลใดๆที่มันเกิดขึ้นไหลไปตามทวารใดๆเราเคยรังเกียจสิ่งนั้นแค่ไหนแล้วห้ามสิ่งนั้นได้ไหมถ้าห้ามไม่ได้นั่นคือความพลาดของเรานั่นคือประตูอบายของเราวันก่อนไปเห็นพาราณสีพูดเล่าแล้วเล่าอีกก็ไม่เป็นไรมันมีคนงานตักถ่านหินตักถ่านหินเนี่ยนะตักกลางวันแดดร้อนๆแดดจ้าๆทีนี้ถ่านหินไม่ใช่ถ่านหินเป็นก้อนๆถ่านหินกึ่งผงถ่านหินผงๆเนี่ยนะเวลาตักไปเนี่ยไม่ได้ปิดจมูกมันก็สูดเข้าไปเต็มที่ต้องตักทั้งวันไม่ตักก็อดตายเพราะนั่นโอ้งานแบบนั้นก็ขอให้มีทำเถอะก็ต้องตักอย่างนั้นทั้งวันทีนี้มันก็ต้องสูดเข้าไปเราก็รู้โทษภัยอยู่แล้วใช่ไหมว่าไอ้การสูดถ่านหินมากๆโรคอะไรโรคปอดระยะยาวดีไม่ดีเป็นมะเร็งในปอดเป็นต้นก็ถือว่าเฉลี่ยแล้วคนอินเดียอายุสั้นกว่าประชากรโลกทั่วไปเพราะส่วนหนึ่งนะอย่างเช่นคนงานที่ตักถ่านหินนั่งที่กล่าวไปนี่เราก็มานึกว่านี่เวลาบาปให้ผลนี่มันเป็นอย่างนี้มันต้องทุกข์ทรมานขนาดนี้มานึกในใจว่าถ้าใครรู้ผลแห่งบาปแล้วใครเล่าจะไปทำบาปเพราะถ้ารู้ว่าบาปมันจะให้ผลที่เจ็บปวดเพราะว่าจะต้องไปสูดสิ่งที่ไม่ควรจะต้องสูดตลอดไปเนี่ยนะเหมือนกับตลอดชีวิตจนกว่ามันจะทำงานไม่ได้เหมือนอย่างบ้านบางคนที่ไปอยู่ใกล้ๆบ่อน้ำครามที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่ทิ้งน้ำเสียจะต้องไปสร้างบ้านอยู่ตรงนั้นจะต้องสูดกลิ่นเหล่านั้นขึ้นมาทุกวันในที่สุดก็สมองฟอกก็โรคอย่างอื่นตามมาอีกเยอะแยะงั้นถ้าหากว่าเรารู้ผลแห่งบาปทำไมจะต้องไปทำบาปให้ตัวเองเดือดร้อนในอนาคตทำไม ทำไมเราจึงคิดสั้นมองเห็นชีวิตแค่วันนี้พรุ่งนี้เล่าเป็นคนสายตาสั้นมากถ้าใครมองเห็นชีวิตแค่พรุ่งนี้ปรืนนี้คนสายตาสั้นจริงๆทำไมไม่มองให้เลยไปอีกว่าก่อนจะตายของเราล่ะพบหน้าของเราล่ะแล้วพบหน้ามีพบเดียวหรือคนที่มีชาติหน้าอยู่แค่ชาติเดียวคือพระสกทาคามีใช่ไหมถ้าใครเหลือ8ชาติเป็นพระโสดามันใครที่ไม่กลับมาอีกเลยเป็นพระอนาคามีของเราทั้งหลายทุกคนยืนอยู่ในตรงกลางหมดเลยเมื่อยืนอยู่ตรงกลางวัฏฏะทำไมเราต้องทำบาปให้กับตัวเองตั้งคำถามให้เถอะเราเคยสงสารตัวเองบ้างไหมวันที่ไปพุทธคยาครั้งนี้ครั้งหลังสุดเนี่ยก็ไปอ่านมหากรุณาสมาบัติญาณบอกโอ้พระพุทธเจ้าสงสารเราจริงๆกันเลยนะสงสารคือพระองค์รู้จักเราหมดเลยทุกกระเบียดนิ้วอ่ะนะทุกตารางความคิดพระองค์เนี่ยมองออกทะลุปรุโปร่งหมดพระองค์ก็เลยแผ่พระมหากรุณาไปในหมู่สัตว์ทั้งหลายแต่ของเราเนี่ยนะเจ้าทุกเองอ่ะนะเจ้าทุกเองกลับไม่สงสารว่าเรานี่เป็นผู้มีทุกเป็นเบื้องหน้าแล้วมีทุกอย่างลงแล้วก็เลยทำตัวเป็นประดุจศัตรูของตนทำตัวเป็นศัตรูของตัวเองโปรยบาปโปรยอกุศลให้แก่ตัวเองเพราะในโลกนี้มันเป็นที่ตั้งแห่งบุญและเป็นที่ตั้งแห่งบาปมันคนที่อาศัยเหตุการณ์ทั้งหลายแล้วกุศลจิตเกิดเจริญบุญน้อยนักมีไม่มากโดยมากก็เปื้อนบาปกลับมาจนได้เพราะฉะนั้นทุกแห่งจึงเป็นที่เสวยทุกข์ของหมู่สัตว์ที่ใดบ้างที่สัตว์ไม่เสวยทุกข์ในโลกนี้ไม่มีอย่างน้อยก็โสกะใช่ไหมบางคนก็ปริเทวะบางคนก็ทุกข์กายและเสียใจบางคนก็คับแค้นใจเพราะอะไรเพราะนั่นเป็นลักษณะของบาปและอกุศลทุกทั้งกายทุกทั้งใจทุกทั้งภพนี้และภพหน้านั้นถ้าเรามองเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายมันสะท้อนให้เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นที่ตั้งแห่งความไม่ดีเป็นที่ตั้งแห่งทุจริตเราก็จะเริ่มมีอินทรีย์สังวรมีสติสัมปชัญญะเนี่ยนะทวนอีกครั้งหนึ่งนะถ้าคนที่มีอินทรีย์สังวรเนี่ยคือคนที่มีหิริโอตตัปปะและมีสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะเนี่ยนะทวนอีกครั้งมี4ประการ1สาธกะสัมปชัญญะ2สัปปายะสัมปชัญญะ3โคจรสัมปชัญญะ4อสัมโมหะสัมปชัญญะสัมปชัญญะมี4ประการอย่างประการแรกสาธกะสัมปชัญญะคือประโยชน์การเห็นของเราทั้งหลายการฟังของเราทั้งหลายที่เห็นที่ฟังหรือทุกทวารในทวาร6ประโยชน์มีไหมถามให้บ่อยๆเถอะประโยชน์โลกนี้ได้ไหมประโยชน์โลกหน้าได้ไหมอย่างการประกอบธุรกิจทำงานทำมาหาเลี้ยงชีพอันนี้เรียกว่าประโยชน์โลกนี้ทีนี้ขณะเดียวกันก็มองเลยไปอีกถึงประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ขัดต่อประโยชน์อย่างยิ่งไหมอันนี้คือประโยชน์ตนได้ไหมประโยชน์ผู้อื่นได้ไหมประโยชน์ทั้งสองฝ่ายได้ไหมเบียดเบียนตนไหมเบียดเบียนผู้อื่นไหมเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายไหมประทุษร้ายตนไหมประทุษร้ายผู้อื่นไหมเป็นไปเพื่อความลำบากใจไหมเป็นไปเพื่อความขับแค้นใจไหมจะต้องแยกแยะสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ให้ออกอันนี้เรียกว่าอายะโกศลกับอปายโกศลฉลาดในความเสื่อมฉลาดในความเจริญก็อย่างที่พระองค์บอกว่านั่นแหละฉลาดในบุญฉลาดในบาปฉลาดในกุศลฉลาดในอกุศลฉลาดในสิ่งที่มีโทษฉลาดในสิ่งที่ไม่มีโทษฉลาดในธรรมดำฉลาดในธรรมขาวฉลาดในธรรมที่ให้ผลเป็นทุกข์ฉลาดในธรรมที่ให้ผลเป็นสุขรู้อะไรควรเจริญอะไรควรละอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรดีอะไรชั่วต้องแยกแยะออกให้หมดให้ได้อันนี้เรียกว่ารู้ตัวเรียกว่าสาธกะสัมปชัญญะรู้ประโยชน์ก่อนทีนี้รู้ประโยชน์แล้วเนี่ยนะคนที่ฉลาดในประโยชน์รู้ทางเจริญรู้ทางเสื่อมเขาจะเดินไปทางเสื่อมไหมเขาก็รู้อะไรเป็นที่สบายอะไรไม่เป็นที่สบายอันนั้นแหละเป็นสัปปายะสัมปชัญญะทีนี้คนที่รู้อะไรเป็นสัปปายะเป็นที่สบายอย่างนี้แล้วเอาไว้ทำอะไรก็เอาไว้เป็นที่ตั้งแห่งการเจริญสมถะและวิปัสสนาผู้ที่สามารถบริหารสมถะวิปัสสนาให้เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องพวกนี้แหละเรียกว่าผู้ฉลาด ผู้ฉลาดอันนี้บริหารอสัมโมหะสัมปชัญญะจึงจะเป็นไปได้ผู้ที่บริหารอสัมโมหะสัมปชัญญะเป็นไปได้เขาจักเห็นอริยสัจได้แต่ถ้าเบื้องต้นเลยสาธกะสัมปชัญญะแยกไม่ออกว่าสิ่งนี้เป็นที่ตั้งแห่งความเจริญหรือความเสื่อมเป็นที่สบายหรือไม่เป็นที่สบายเจริญกรรมฐานได้หรือเจริญไม่ได้บริหารกรรมฐานต่อไปได้หรือไม่ได้รักษาสุจริตธรรมได้หรือไม่ได้ถ้าวิเคราะห์แยกแยะไม่ออกบอกตรงๆว่าเป็นคนที่น่าสงสารมากทำไมจึงน่าสงสารก็เพราะว่าพบพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสมณะโคดมเฮือกสุดท้ายแล้วก็ยังไม่ได้อะไรติดมือไปเลยทวนอีกครั้งหนึ่งว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าแห่งเราทั้งหลายเรามาโคจรรอบสุดท้ายกันทั้งนั้นอันนั้นเรียกว่าแวะเวียนเข้ามาในพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์นี้รอบสุดท้ายพระพุทธศาสนาตอนนี้เหมือนคนที่อายุมากแล้วชราแล้วแล้วก็กระจัดกระจายเป็นเบี้ยหัวแตกไปเกือบหมดแล้วงั้นเราเข้ามาเราได้อะไรติดไม้ติดมือเป็นอริยทรัพย์ไปพบพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปบ้างถ้าได้ตรัสรู้ชาตินี้ก็ขออนุโมทนาชื่นชมยินดีเพราะท่านเป็นนาบุญของโลกแต่ถ้าไม่ได้ตรัสรู้ล่ะแผ่นดินหนาอีกกี่กิโลเมตรไม่ต่ำกว่า16กิโลเมตรตอนนี้หนาเท่าไรเองที่โคนต้นโพนี่เขาขุดลงไปนะเขาขุดลงไปก็ดูสิว่า 2,500 กว่าปีเนี่ยเท่าที่เราเวลาไปที่พุทธคยาเราจะเดินลงไหมเดินลงไปนั่นแหละ 2,000 กว่าปีเพิ่งได้เท่านั้นเองก็รอดูกว่าจะสูงเฉียดนั่นแหละ20กิโลเมตรนี่ก็เฉียดฟ้านั่นแหละกว่าพระศรีอริยะเมตไตรจะมากว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปจะมาเพราะประโยชน์อันนี้เราไม่ควรเสียหายเลยควรที่จะได้ประโยชน์เหล่านี้จริงๆเราควรจะได้อริยทรัพย์ติดไม้ติดมือไปได้อริยทรัพย์คือศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าติดมือไปให้ได้ได้ศรัทธาในคำสอนที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วติดไม้ติดมือไปให้ได้ให้รู้จักความปฏิบัติดีของสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายให้ติดไม้ติดมือไปให้ได้ถ้าเรารู้ประโยชน์ดังที่กล่าวไปเป็นต้นเราก็จะอินทรีย์สังวรได้เราจะรักษาอะไรควรดูอะไรไม่ควรดูอะไรควรฟังอะไรไม่ควรฟังดูอะไรแล้วใกล้ต่อบาปเห็นอะไรแล้วใกล้ต่อบุญฟังอะไรใกล้ต่อบาปฟังอะไรแล้วใกล้ต่อบุญมงคล38เป็นต้นก็จะเอามาเจริญเอามาปฏิบัติในชีวิตจริงๆได้วันก่อนแนะนำโยมคนหนึ่งบอกว่าเอางี้นะถ้าเราปฏิบัติธรรมอะไรไม่ได้กว้างขวางลึกซึ้งมากมายคุณก็ท่องมงคลได้อยู่แล้วคุณเห็นใครคุณร่ายมนเลยร่ายมงคล38เลยมองเห็นสมมติอย่างว่ามองเห็นใครก็ได้คนหนึ่งนะมองเห็นโยม3ปั๊บร่ายเลยไม่ครบคนพาล1ครบบัณฑิต1บูชาบุคคลที่ควรบูชา1นี้เป็นมงคลอย่างเงี้ยนะแล้วก็ร่ายดูมันเข้ามงคลกี่ข้อแล้วได้อัปมงคลกี่ข้อแล้วบวกลบคูณหารแล้วอัปมงคลมากไม่เอาหรือแม้แต่อัปมงคลแต่ข้อเดียวก็จงยกไว้นะเอาไว้ก่อนมีเรื่องอื่นให้ทำก็ทำไปก่อนเพราะมันยังอัปมงคลอยู่อัปมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเสื่อมเหตุแห่งความไม่เจริญเหตุแห่งความมีอุบาทนะอุบาททั้งหลายมันก็จะเกิดขึ้นอีติโตทั้งหลายก็จะตามมาเพราะอะไรเพราะไม่เป็นมงคลเพราะอัปมงคลแต่ถ้าได้มงคลรีบเจริญเลยอย่าให้โอกาสนั้นละเลยอย่าปล่อยให้ขณะนั้นผ่านไปเพราะคนที่ปล่อยให้ขณะคือขณะที่จะเจริญมงคลผ่านไปคนนั้นจะเสียใจในภายหลังทีนี้เสียใจในมนุษย์ค่อยยังชั่วไปเสียใจในนรกนี่ทำอะไรได้เพื่อนเอ้ยเนี่ยนะก็บอกว่าสายเสร็จแล้วว่างั้นนะก็มีสัตว์นรก4ตัวเขาคุยกันบอกโอ้ยหมดเวลาแล้วเพื่อนเอ้ยว่างั้นก็บางอย่างนี่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมันน่าสงสารตัวเองนะถ้าหากว่าเราพลาดมันถ้าหากว่าใครมองเห็นอะไรก็สามารถสาธยายมงคลแล้วให้มงคลไม่ใช่สวดเฉพาะให้เป็นมงคลเราจะได้โชคดีจะได้มั่งได้มีได้ร่ำได้รวยเนี่ยนะไม่ใช่หยุดอยู่แค่นั้นแต่หมายถึงเอามงคลไปใช้ในชีวิตจริงๆเลยเอาไปเป็นหลักปฏิบัติ มงคลนั้นเป็นหัวข้อธรรมะที่เขาบรรลุมากสมัยพุทธกาลสมัยใหม่ก็ยังนิยมเอามาสวดแต่ไม่ค่อยนิยมเอามาปฏิบัติทำไมเราไม่ลองเอามาปฏิบัติในชีวิตจริงท่องอย่างที่เราท่องเมื่อกี้เนี่ยนะแต่ไม่ใช่ท่องเวลามารวมกันเห็นอะไรวันนี้ลองสาธยายดูจะได้กี่มงคลแม้กระทั่งใบที่ให้ไปตรวจไม่รู้ว่าใครไปตรวจกี่คนก็ไม่รู้พอมาก็ไม่ได้ตรวจเหมือนกันนะคือไม่ได้มาตรวจตามใบอันนั้นนะไม่ได้ตรวจตามใบอันนั้นทั้นถ้าเราเอามงคลมาใช้ได้อย่างแท้จริงเนี่ยนะนั่นเป็นเหตุแห่งความเจริญความเสื่อมหรือความเจริญเนี่ยเป็นของเฉพาะตัวเราเจริญหรือเรากำลังเสื่อมอยู่เนี่ยเอามงคลมาเช็คดูเถอะถ้าตรวจกับหลักมงคลทั้ง38แล้วนะถ้ามีอัปมงคลอยู่แม้แต่ข้อเดียวชื่อว่าเสื่อมแต่ถ้าไม่มีเลยข้อที่เป็นอัปมงคลแต่มีมงคลหลายข้อที่ยังทำไม่ได้หรือยังไม่ได้ทำอย่างนั้นก็ยังไม่ชื่อว่าเสื่อมแต่ถ้าตรวจดูแล้วมีอัปมงคลข้อที่1ก็มีข้อที่2ก็อัปมงคล1ครบแต่คนพาลบัณฑิตก็เป็นศัตรูกับบัณฑิตเสียแล้วไปบูชาคนเลวทั้งนั้นเลยคนที่เราไว้เนื้อเชื่อใจเคารพนับถือนี่เป็นคนไม่ดีก็แสดงว่าเช็คแค่3ข้อก็รู้แล้วว่าทางใครก็ทางใครนะไม่ว่าอะไรหรอกทุกคนรับผิดชอบตัวเองเดี๋ยวก็จะไปว่าเราว่าเขาเราเล่าให้ฟังให้เฉยทีนี้ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าใครรู้มงคลว่ารู้มงคลเพิ่มไปกว่าอีนั้นอีกใครที่จะรักษาอินทรีย์สังวรได้ดีจริงเริ่มสูงเนี่ยนะที่จริงการสำรวมอินทรีย์นี่อยู่ในมงคลว่าข้อตะโปจะถ้าจำไม่ผิดนะอยู่ในหัวข้อว่าตะโปจะพรหมจริยันจะตะโปตัวนั้นนี่หมายถึงตะบะตัวนั้นหมายถึงอินทรีย์สังวรงั้นถ้าเรารักษาอินทรีย์สังวรตัวนี้ได้ก็เป็นมงคลเป็นเหตุแห่งความเจริญแล้วก็เพิ่มอีกนิดนึงนะถ้าใครที่เจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณได้คนนั้นจะมีอินทรีย์สังวรดีถ้าหมอกหากว่าเห็นสิ่งที่เห็นพุทธคุณอยู่ด้วยเลยถ้าอย่างนี้อินทรีย์สังวรดีแล้วนะหรือเห็นธรรมคุณสังฆคุณอยู่ด้วยในสิ่งที่เราเห็นในสิ่งที่เราได้ยินอันนี้ก็เป็นเหตุแห่งความเจริญอันนี้ก็เป็นอินทรีย์สังวรอันใครที่รักษาอินทรีย์สังวรไม่ได้เนี่ยนะเห็นอะไรก็นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตไว้ก่อนก็ยังดีไปนะโมเฉพาะแต่ตอนที่โกรธเนี่ยสิตอนที่โลภไม่เอามั่งตอนที่หลงก็ยิ่งต้องอะไรนะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นพระอรหันต์ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเห็นอะไรก็ลองมาคิดอยู่อย่างนี้บ่อยๆตั้งใจไว้อย่างหนึ่งแต่ตอนนี้ยังทำไม่ได้แต่อยากจะทำมากยอมอยากทำด้วยไหมถ้าอยากทำจะบอกถ้าไม่อยากทำไม่บอกหรอกเสียดายอุตส่าห์คิดไอเดียได้ไม่ไปทำตามเสียดายแย่เลยเอาไหมปัจจารณัยไปเอาไหมถ้าเอาจะบอกบอกว่าเนี่ยเห็นอะไรนะลองคิดดูแบบทำวัดเช้าเลยเนี่ยเห็นเนี่ยปั๊บเนี่ยพระตถาคตเจ้านั้นเกิดขึ้นแล้วในโลกคิดเลยเห็นปั๊บเนี่ยอะไรพระตถาคตเจ้าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับที่เห็นมันต้องเกี่ยวจนได้นั่นแหละพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์เป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าคนที่เราเห็นเนี่ยเขาก็มีความเกิดก็เป็นทุกข์เขาแก่เขาก็เป็นทุกข์ไม่เชื่อไปถามผู้การดูมีความสุขเพิ่มขึ้นไหมไม่หรอกเนี่ยนะความแก่ก็เป็นทุกข์ถามว่าถ้าตายแล้วจะมีความสุขไหมทุกเพราะทุกขากายวิญญาณก่อนนะแต่จิตใจอีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่ทุกขากายวิญญาณเนี่ยโอ้ยก่อนตายนะผู้การถูกนวดเพิ่มขึ้นกว่านี้อีกเยอะอะไรนะเขาบอกว่าโรคอัญชรานำไปใช่ไหมโรคชรานำไปพยาธิครอบงำพอคาบงำเสร็จอะไรนะมรณะก็เชือดมรณะก็ห้ำหันมันก็เป็นอย่างนี้เพราะเขาเนี่ยเป็นผู้มีความเกิดก็เป็นทุกข์เขาแก่ก็เป็นทุกข์เขาตายก็เป็นทุกข์วัตถุนี้เป็นที่ตั้งแห่งโสกะเป็นที่ตั้งแห่งปริเทวะเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์กายเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ใจเป็นที่ตั้งแห่งความคับแค้นใจเป็นวัตถุที่ทำให้ประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รัก เป็นวัตถุที่ทำให้พลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักเป็นวัตถุที่ปรารถนาแล้วไม่สมหวังปรารถนาแล้วสิ้นหวังเหมือนกันปรารถนาแล้วไม่สมหวังโดยย่อก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจพระพุทธเจ้าตอนพระองค์มีพระชนอยู่พระองค์ก็ถามใช่ไหมดูก่อนราหุลจักขุเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายในอนัตตลักขณะสูตรจำได้ไหมรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าแล้วก็คิดอย่างเงี้ยคิดให้เป็นพระธรรมไปเรื่อยๆทุกทวารทวารหูก็พระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นต้นก็คิดอย่างเงี้ยในทุกๆอารมณ์ในทุกๆทวารถ้าคิดอย่างนี้ไม่ได้ถามจริงๆเหอบรรลุธรรมของใครกันแน่ถ้าบรรลุก็ขอบรรลุของพระพุทธเจ้าใช่ไหมถ้าเราปรารถนาจะตรัสรู้ก็ขอตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถ้าเรายังไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านมีคุณยังไงแล้วท่านสอนอะไรจะบรรลุของท่านว่าอย่างไรเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะโบราณเขามาเชื่อว่าท่านเก่งมากๆท่านให้เราเจริญสัตทินรีก่อนเจริญสัตทินรีแต่สัตทินรีที่สัมปยุตกับปัญญาเป็นศรัทธาที่ประกอบกับปัญญาเพราะถ้าคิดอย่างนี้ได้เราจะเห็นเทวทูตก็เห็นมรณานุสติก็เจริญจะได้เจริญพุทธานุสติอสุภะด้วยเจริญมรณานุสติด้วยทีนี้วัตถุเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นอารมณ์ของการเจริญเมตตาด้วยเราจะไม่ไปโกรธในสิ่งนั้นอะไรไม่รู้จะโกรธไปทำอะไรโกรธไปก็ได้แต่บาปเปล่าๆเนี่ยนะเพราะวัตถุนั้นก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าเนี่ยชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังก็รู้อยู่แล้วว่าวัตถุนี้เป็นอย่างนี้ไม่รู้จะไปป่วยทำอะไรกับสิ่งนั้นไม่รู้จะไปหนักใจทำไมกับสิ่งนั้นก็เพราะสิ่งนั้นเขาก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละเขาเป็นของที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นที่ตั้งแห่งความผิดหวังเป็นต้นมันเราก็เข้าใจวัตถุเหล่านั้นเมื่อเข้าใจวัตถุเหล่านั้นตามเป็นจริงตัวนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิอย่างเดียวพอไหมที่จะพ้นทุกข์พอไหมไม่พอนะมรรคต้ององค์8นะครบ8เพราะฉะนั้นความรู้ตัวนี้แต่ก็ถือว่าเป็นหัวหอกที่สำคัญมากแต่ความรู้ตัวนี้ก็ถือว่ายังไม่พอเพราะองค์มรรคก็ต้องมีครบ8คิดยังไงให้เป็นองค์มรรคต่อไปเพราะการตรึกการคิดแบบนี้บ่อยๆก็เป็นสัมมาสังกัปปะอินทรีย์สังวรเราจะดีขึ้นเองแล้วก็เป็นการเจริญกุศลธรรมอื่นๆควบคู่กันไปมันก็พยายามสำรวมนะงั้นสำรวมที่เป็นเนี่ยนะก็สำรวมด้วยพุทธานุสติเวลาเห็นเวลาได้ยินเวลารู้กลิ่นรู้รสเป็นต้นสำรวมด้วยธรรมานุสติลองคิดดูซิสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินคิดถึงคำสอนสักคำได้ไหมได้ไหมน่าจะได้นะน่าจะได้สวากขาโตภควตาธรรมโมเห็นอะไรก็ได้ในโลกนี้นะต้องนึกถึงพระธรรมเนี่ยนะพระไตรปิฎกมีตั้ง91เล่มฉบับที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันน่าจะนึกได้สักประโยคหนึ่งนะเนี่ยนะมันจะขนาดว่ายากจนถึงขนาดว่านึกแม้แต่ประโยคเดียวไม่ได้เหรอคนยากไร้ในศาสนานี้คือคนที่ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีหิริโอตตัปปะไม่มีสุตตะไม่มีจาคะไม่มีปัญญาเราจะจนถึงขนาดนึกถึงคำสอนไม่ได้แม้แต่บทเดียวเลยหรือเรานี่โอ้โหอนาถาขนาดนั้นเลยหรือกำพร้าขนาดนี้เลยหรือก็คงนึกได้สักบทหนึ่งแหละนะนึกอะไรได้สักดีเวลาเห็นเวลาได้ยินต้องน่าจะได้พระธรรมสักอย่างหนึ่งเห็นต้นหญ้าเราคิดได้ไหมเมื่อใดเนาะจะพิจารณาขันธ์ภายในกับหญ้าภายนอกเสมอกันก็ให้มันได้เป็นพระธรรมให้ได้สักบทหนึ่งเถอะให้เจริญเป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาหรืออะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งตรงนั้นแหละเราจะเห็นสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วหรือโดยที่สุดว่าพระสงฆ์ทั้งหลายสมัยพุทธกาลท่านเห็นเนี่ยท่านคิดอะไรกันท่านได้ยินท่านคิดอะไรกันลองไปอ่านเถรคถาเถรีคถาเป็นต้นดูท่านคิดอะไรท่านคิดว่ายังไงท่านคิดแล้วคิดให้มันเป็นอะไรนั้นถ้าเราเห็นพระรัตนตรัยได้ในทุกทวารอันนั้นก็เป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเพราะสติสัมปชัญญะเหล่านี้นี่แหละทำให้อินทรีย์สังวรของเราดีขึ้นของเราดีขึ้นแต่ถ้าใครที่เจริญได้เท่านี้นะเชื่อเลยว่าเขาไม่ไปอบายเมื่อวานให้โยมไปพิมพ์เรื่องหนึ่งที่พระสารีบุตรท่านกล่าวไว้ในอัปทานว่าผู้ใดที่ยังใจให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเลื่อมใสมากเห็นแล้วศรัทธาเลยคือ นึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วนะใจที่ขุ่นมัวใสทันทีเลยเรียกว่ายังจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอย่างที่หนึ่งนะอย่างที่สองยกสิบนิ้วเนี่ยประนมอัญชลีน้อมไปหาพระพุทธเจ้าอย่างที่สามถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงเป็นที่ไปในเบื้องหน้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระองค์เรียกว่าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะนะอย่างใดอย่างหนึ่งเขาจะข้ามพ้นจากภพได้สรุปว่าเขาจะข้ามพ้นจากวัฏฏะได้ถ้าเขาเห็นพระพุทธเจ้าเพราะถ้าในทุกๆแห่งทุกแห่งทุกแห่งเนี่ยนะอย่างสมัยนี้เราเกิดมาในไม่ใช่สมัยพระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่พระพุทธรูปเป็นต้นเขาเอาอะไรมาทำยมมาเขาเอาอะไรมาทำเขาอิฐหินปูนทรายมารวมกันหล่อกันก็เป็นพระพุทธรูปภาพที่เขียนเนี่ยเอาอะไรมาเขียนเอาสีธรรมดาเนี่ยสีเปื้อนสีฝุ่นสีอะไรธรรมดาเนี่ยละเลงไปละเลงมากลายเป็นพระพุทธรูปให้เรากราบให้เราไหว้ทำไมเราไม่เห็นพระพุทธรูปเห็นพระพุทธคุณในทุกคนทุกแห่งแบบนั้นใช่ไหมถ้าเห็นได้แบบนั้นเราก็ที่ไหนบ้างเราจะไปอาบายประตูตรงไหนที่จะไปอาบายเพราะเห็นคุณของพระพุทธเจ้าทุกคนทุกแห่งแล้วก็เห็นด้วยว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรไว้นะที่ทั้งหลายในอารมณ์ทั้งหลายเข้าใจถึงความปฏิบัติดีของพระสงฆ์ทั้งหลายทีนี้ในโลกของการเห็นของเราทั้งหลายเนี่ยมันพ้นอะไรเห็นปัจจัย4นั่นแหละเชื่อไหมไม่มีพ้นเห็นปัจจัย4เลยนะเห็นสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่มเห็นอีกสิ่งหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องอาหารสิ่งหนึ่งก็เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยหรือสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยอีกสิ่งหนึ่งก็คือเกี่ยวเรื่องกับอย่าในโลกนี้นะจริงๆก็มีเฉพาะปัจจัย4เท่านั้นเองมีเฉพาะปัจจัย4คือเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่ม2เกี่ยวกับเรื่องอาหาร3เกี่ยวกับที่อยู่4เกี่ยวกับยาเราพิจารณาว่าอย่างไรบ้างสิ่งเหล่านั้น